1. Коли Ре доплачував рахунок, відшкодовуючи завдані в номері збитки, до нього підійшов букмекер, низький чоловік у чолмі, напахчений чимсь екзотичним. «Вітаю вас, пане Дорекіне. Здається, справи у вас не в року». «Бувають і в мене чудові ранки», – обернувся до нього Ред. «Але вітають мене із цим рідко». «Я мав на увазі ваш виграш». «А? Вже я на щось поставив?» «Так, на себе самого в наступному раунді чорної десятки. Чедвік проти Дорекіна. Забули чи що?» «О!» Ред потер перенісся. «Так, починаю пригадувати. Вибачте, але вчора ніби в тумані. Оце я дурницю впоров. Заждіть, но якщо я виграв, отже вночі на мене був невдалий замах». «Виходить так. Надійшла звістка, що вам пощастило. Вам готівкою чи на рахунок?» «На рахунок, а конкретики не було?» «Жодної». Букмекер видобув папірець. «Підпишіть тут, як видам вам квитанцію, а виграш перекажуть». Ред нашкрябав підпис. «А ніде тут не сталося якогось безладу, що міг би бути з цим усім пов'язаний?» «Хіба ота шкода заподіяна, як я розумію, вашому номеру?» Ред похитав головою. «Навряд чи це воно, бо ж не залишилося решток». «Зробити ставку на 5-й раунд?» «5-й? Але ж було тільки 3 замахи разом з оцим виграшним». «Офіційно ви пережили 4». «Боюся, не розумію. І не хочу ускладнювати, тож ставити знову не буду». Букмекер знизав плечима. «Воля ваша». Ред узяв речі на оберемок і відвернувся. Наблизився по ковзам Мондаме, тримаючи флер. «Так, оце ти дурницю впоров», – заявила флер, поки вони йшли до виходу. «Ставку зробити». «Я вже визнав помилку, але той, ким я був учора, поводився неадекватно». «Значить, ти від нього великі проблеми успадкував. Чедвік мав буквально необмежений час, щоб зосередити тут на тобі свої сили. Як думаєш, хоч до машини ми дійдемо?» Мондамай синхронізував схеми з флер. «А він сьогодні таки якийсь інший. Але що це має означати? Не той, ким був учора?» «Я не пробула з ним досить довго, щоб матеріалу спостережень вистачило зрозуміти це явище. Але від нашого знайомства він мав 3 такі напади, а коли повертався до тями, здавався молодшим на кілька років і поводився ніби як інша людина. Так, коли я побачив його в С-11, Ред видався молодшим, але ж я не знав, який саме це етап його життя. Відвідуючи мене раніше, він завжди здавався старшим». «Якого саме віку?» «Думаю, років за 50. Можливо, уживає чогось молодильного з майбутніх ділянок дороги. Мені бракує програм фармакологічного характеру, щоб визначити, чи такі процедури можуть давати побічний ефект у формі його нападів. Очевидно, маніакальна фаза, що передує зміні особистості». «Не думаю, що їхати небезпечніше, ніж залишитися», – відповів Ред. «Розкажи на мені про ті особистісні зміни», – попросив Мондамай. «Це що, якісь тимчасові і раціональні прояви? Я заважив таки, Ред певною мірою змінився, відколи ми бачилися востаннє. Але цього разу тривалість моїх спостережень іще закоротка для висновків. Зміни, здається, щоразу однакові. Вигляд молодший, більше наснаги. Він менш консервативний, охочіший до ризику, має трохи швидші реакції, психічні і фізичні. Йому додається погорди, зухвальства, жорстокості, якщо одним словом різкості. Отже, Ред, ймовірно, замислює щось різке? Гадаю, так». «Я піду до машини перший, Реде», – сказав Мондамай голос і швидко рушив до виходу. «Потреби нема». «Піду все одно. Як хочеш». Вони вийшли в сонячний ранок. «Куди ми?» «Дорогою у майбутнє». «На Чедвіка нападати?» «Можливо». «С-27 тут далеченько?» «Ага». «Дорогою до машини ніхто не зустрівся». «Не вмикай запалювання», – сказала флер, потрапивши у свою нішу. «Я перевірю системи». «Давай». «Реде, вигляд ти нині маєш чудовий», – озвався Мондамай. Але як почуваєшся? Я випадково підслухав, що твої спогади про вчорашні туманні. Може, з'їдемо десь із дороги і перепочинеш? Перепочину? З якого переляку? Я почуваюся добре. Я мав на увазі психічно, емоційно. Якщо пам'ять тебе підводить, дрібниці, дрібниці, не турбуйся. Після цих моїх нападів у мізках завжди трохи каша. А які вони ці напади? Не знаю. Я ж їх не пам'ятаю. Що їх спричиняє? Рид знизав плечима. Хто знає? Вони починаються в певний час? Є якась закономірність? Не бачу жодне. Ти не звертався до лікаря? Ні. Чому? Бо лікуватися не бажаю. Після кожного нападу мені стає краще. Я прокидаюся з якимись новими спогадами. Маю новий вигляд. Завжди приємний. Секундочку, ти ж ніби казав, що після нападу пам'ять порушується. Зблизька так. Здалеку я бачу ширшу перспективу. Усі системи безпечні, оголосила Флер. От і добре. Рид запустив двигун, рушив до виїзду. «Ти ще більше мене заплутав», – визнав Мондамай. Вони якраз ледь об'їхали обірванці у хрестоносній туніці. Вибралися на магістраль, а назустріч саме звернула стара машина з молодим водієм. Стала акурат там, звідки вони щойно зрушили. «Як це ширшу перспективу? Що ти пригадуєш? Маєш якісь припущення щодо природи процесу?» Ред зітхнув, намацав сигару, пожував, але не прикурював. «Гаразд. Я пам'ятаю себе старого, старезного. Я йшов каменистою пустелею, був майже ранок, стояв туманець. Ноги були в крові, я тримав палицю, багато на неї спирався». Він перекинув сигару в другий куточок рота, визирнув у вікно. «От і все». «Як там усе?» – втрутилася Флер. «Ти що, намагаєшся нам сказати, що старшав? Чи як це назвати у зворотньому напрямку? Що розпочав свій шлях у старому віці?» «Саме це я і сказав, так», – роздратувався Ред. «Пильнуй поворот. Тобто ти більше нічого не пам'ятаєш, окрім як старий бредеш серед пустелі, або а що додалося цього разу?» «Та нічого раціонального. Маячні марева. Дивні постаті коло мене в тумані, страх і всяке таке. А я собі далі бреду». «Ти знав, куди йдеш?» «Ні». «Ти був сам?» «Спершу». «Спершу?» «Десь по дорозі до мене дехто приєднався. Обставин я чітко згадати не можу, але була якась стара жінка. Ми допомагали одне одному, коли було важко. Лейлою звали». «Роки тому ти завітав до мене з якоюсь Лейлою, але не старою». «Це вона. Наші шляхи сходилися і розходилися безліч разів. Але її становище повторює моє. Ми обоє старіємо у зворотному напрямку». «Вона не причетна до твого бізнесу із Чедвіком?» «Ні, але Чедвіка знає». «А хтось із вас взагалі розуміє, куди спрямовано це дивовижне старіння?» «Вона вважає, ніби це лише фаза більшого життєвого циклу». «А ти так не вважаєш?» «Можливо, вона має рацію. Я просто не знаю». «Чедвіку все це відомо?» «Так». «Можливо, він знає більше за тебе?» Ред похитав головою. «Важко сказати. Гадаю, можливо, все». «Чому він такий злий на тебе?» «Коли я зав'язав, Чедвік розсердився. Руйнує, мовляв, вигідний бізнес». «А ти його руйнував?» «Ну так, але Чедвік змінив саму суть нашої справи. Від чого та перестала мене тішити, я зірвав оборудки і покинув усе». «Але він досі заможний?» «Багатющий». «Тоді припускаю, що його мотив не економічний. Можливо, він заздрить, що тобі стає ліпше?» «Можливо, але що з того? Мене непокоїть мета, а не мотив. Просто стараюся вивчити ворога». «Я розумію, але правда, більше нічого не знаю». Він пірнув у підземний переїзд і виїхав на рампу вліво. Тінь, що впала на автомобіль, не зникла, навіть коли він знову потрапив на світло. «Але й розгардіяж був у номері», – завважив Мандами. «Та був, воно так у мене щоразу. А отой символ, якийсь ієрогліф, випалений на дверях, Він теж виникає щоразу? Ні, просто собі ієрогліф китайською означає «щасливі обставини». І як ти його розумієш? Ніяк, диво дивне. Мундамай видав високий ламаний свист. Чого смієшся? Пригадав книжечки, що ти якось привозив. Ще мусив картинки мені тлумачити. Щось я не... Карикатури з кумедними підписами. Ред прикурив сигару. Не смішно. Підпис суперечить картинці, розтрощеному номеру. Тому робот і пригадав комікси-карикатури, де гумористичний ефект теж часто створюють таким способом. Оте дивно, тінь трималася кузова. Мондамай знову свиснув. Флер заспівала.